Mivel a magyar politikai közbeszéd nagyon historizáló, a politikusaink előszeretettel hivatkoznak előképükként múltbéli nagyságokra, hogy ezzel például Széchenyi István vagy Kossuth Lajos politikai örököseként fogadtassák el magukat és igazolják tevékenységüket. Ennek köszönhetően a rendszerváltás óta számos történet és emlékezet politikai vita lángolt fel, kezdve az 1990-es címer vitával, majd folytatódott a szoborállításokkal és köztéri átnevezésekkel. Szűcs Zoltán Gábor az Andali pillanat címmel egy egész könyvet írt arról, hogy a történelmi kérdésekkel kapcsolatos nézeteltérések milyen fontos szerepet játszottak az Antal korszak parlamenti vitáiban. Például az 1990-es címer vitában két nagy elbeszélés ütközött egymással. Az egyik a magyar államiság 1000 éves folyamatosságát hangsúlyozó, a koronás címerrel jelképezett történet volt, a másik pedig a Kossuth címerrel szimbolizált történet, amely a forradalmak, szabadságküzdelmek soraként mutatta be a magyar történelmet. Ezeknek más és más funkciójuk volt. Az előbbi azt adta tudtunkra, hogy a magyar államiság kiállta a történelem viharainak próbáját, és hogy a stabilitás, a rend és a tartást adó intézmények azok, amik számítanak. Ezzel szemben a Kossuth címer képviselte másik történet, azt hangsúlyozta, hogy a magyar történelemben nem váltott ígéretek sorozata, és hogy nem a múltbéli állapotok helyreállítására kell törekedni, hanem ezeknek a be nem váltott ígéreteknek a megvalósítására. Mivel az MDF a koronás címert, az SZDSZ pedig a Kossuth címert pártolta, az 1990-es választás előtt lényegében sikerült megteremteni az Antal József, Tisza István és a Kis János Károly Mihály antológiát azok számára, akik látták a két miniszterelnök jelölt tévévitáját. A vita az MDF-es konzervatív történész sikerét hozta az SZDSZ-es liberális filozófussal szemben. Antal József a megnyilatkozásaiban ugyanis olyan évet húzott az államalapítástól a rendszerváltásig, amely nagy elbeszélésből mintegy szükségszerűen következett, hogy a választópolgár csak is a nyugodt erőt képviselő MDF-et választhatják meg a válsághelyzetben, ha jót akarnak maguknak. Így Antal József és az MDF 1990-es győzelme remekül rávilágított az emlékezet politika jelentőségére abban az országban, amelynek a lakosai a mai napig olyan indulatosan tudnának vitatkozni Széchenyi István és Kossuth Lajos, vagy éppen Tisza István és Károly Mihály ellentétéről, mintha ezek a szereplők mai politikusok lennének. Folytatjuk a magyar történelmi párharcoknak az áttekintését. A legutóbb Széchenyi István és Kossuth Lajos történelmi vitájával kezdtük, ahol lényegében a leegyszerűsítve az ész állt szemben a szívvel, Széchenyi István ugye az értelemre próbált meghatni, és ugye nagyon óvatos volt, Kossuth Lajos pedig az érzelmeket képviselte, és hát végül ő volt az, aki 1848-49-ben ugye a hátára vette a magyarokat abban a szabadságharcban, és végül fölépítette saját maga kultuszát, hát köszönhető annak is, hogy ő volt az, aki Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarnak nevezte, hiszen a legnagyobb magyarnál már csak az lehet nagyobb, aki megmondja, hogy ki a legnagyobb magyar. Aztán folytattuk Kossuth Lajos és Deák Ferenc vitájával, ami igazából akkor a jelen és a jövő közti választás kérdése volt. 1867-ben egy nagyon jó reális kompromisszumnak tűnt a kiegyezés megkötése, ugyanakkor Kossuth Lajos a jövő szempontjából bírálta a Kasszandra levelében a deáki alkut, felhívva a figyelmet arra, hogy ugye hogy Magyarország lesz a mágia, amin az osztrák sas ugye megégettetik, hogy ha amennyiben Magyarországot hozzáláncolják, hozzácsatolják a Habsburg birodalomhoz, akkor a Habsburg birodalommal együtt fog elbukni Magyarország, és fog szétesni Magyarország, és Kossuth Lajos szükségszerűnek látta ezt a pusztulást. És lőn. Mivel úgy vélte, és ebben igaza volt, hogy a történelem afelé halad, hogy a nagy birodalmak felbomlanak, hiszen a nacionalizmus korában jönnek létre a nemzetállamok. És ebben igaza volt, míg a deákpárti akkor is, és hát mondjuk a deákpárti történészek később is, mondjuk Szabad György és Hanák Péter vitájára utalok, úgy gondolták, hogy 1867-ben Magyarország kapott mondjuk 50 évnyi haladékot, amit jól felhasználhatott volna. És jól is felhasználta az a 40 év, az anélkül a 40 év nélkül itt Magyarországon kőkövön nem állna kis túlzással. Hát az egészen biztos, hogy egy nagyon sikeres periódus volt a polgárosodás kora, viszont azt hiszem jobban is felhasználhatta volna Magyarország ezt haladékot, és akkor most megérkeztünk a harmadik párharchoz, ugye Károly Mihály és Tisza István vitájához. Hát ők konkrétan párba jöztek is, amikor elszabadultak az indulatok kettőjük között. Egyébként Tisza István nyerte meg ezt a párbajt. De ez nem lett végzetes mégsem. Mármint a hát a Károlyra nézve. Nem, nem. És egyébként is ezek a korban ugye viccpárbajok voltak. Tehát ez egy... De érdekes, a háború az vérre ment. Azért, mert egyébként az a sajátos, hogy a korszakban, és erre már a mondjuk Ady Endre és mások is felhívták a figyelmet, hogy miközben a törvény már tiltotta a párbajozást. Ady Endre is vérre ment. Hiszen a polgári Magyarországban ugye tilos volt párbajozni. Ugyanakkor a politikai elit, sőt az ellenzék vezetője párbajozott, ugye az akkor éppen házelnökkel, Tisza Istvánnal, aki kétszeres miniszterelnök is lett később. Na most Károlyi Mihály és mondjuk az ő köréhez tartozó mondjuk polgári radikális Jászi Oszkár, vagy a szociáldemokrata Konfi Zsigmond pont azért bírálták a Tiszák Magyarországát, hogy nem látják be azt, hogy a történelmi Magyarországot nem lehet egyben tartani, és valahogy elébe kell menni a jövőnek. Hogy amíg még megtehetjük, hogy mondjuk kompromisszumot kötünk a nemzetiségekkel, és egy erős... És megelőzhetjük Trianont, igen, ami egy... akkor még, tudod, a fél ország tartott tőle, vagy a fél elit, akkor inkább így mondom, az elit másik fele, meg tagadta a lehetőségét is. És amikor eljött, úgy csinált, mintha semmiből jött volna. Igen. Ugye Tisza Istvánnék, és mondjuk így, hogy a jobb oldal... Bocs, ez most olyan korszak, hogy a háború már lezárult, de a retorzióban még nem egyeztek meg, nem? Még a... Tehát ilyen 18 és 20 között. Már korábban például Jászi Oszkár és mások, Jászi Oszkár nemzetiségi kérdés egyik első magyarországi szakértője volt, ő már 1912-ben egy nagy könyvet írta a nemzeti államok kialakulásáról és a nemzetiségi kérdésről. Úgy vélte, hogy Nagy Magyarországot azt lehetetlen megtartani, úgy egyben tartani hosszabb távon, amikor egy hosszas asszimilációs és erőltetett asszimilációs folyamat eredményeképpen lett 1912-re 54,5% a magyaroknak az aránya. Úgy, hogy ott van egy nagyon jelentős Erdélyben többségben lévő románság, és mellette van egy Románia, amely Nagy Romániát ambicionálta. Tehát azt képviselték, hogy ebben a helyzetben így valahogy nem lehet egyben tartani a régi Szent Istváni nagy Magyarországot. És úgy vélték, hogy ebben a helyzetben kompromisszumot kell kötni mondjuk a nemzetiségi elitekkel szemben, lehet rájuk valami autonómiát kell egyébként biztosítani. Egy jó ajánlatot kell nekik adni azzal a típusú nemzetiségi elnyomással szemben, amit mondjuk a Lekszaponyi szelleme 1907-től megjelentett az iskolai oktatásban az erőtetett magyarosítással. Ezzel szemben Tisza Istvánék úgy vélték, és mondom, hogy leegyszerűsítve mondom a két politikai tábornak az álláspontját, úgy vélte mondjuk egy jobboldali konzervatív tábor, hogy az első lépés Trianon felé, nevezzük így, pont az lenne, hogy mi elkezdünk kompromisszumokat kötni, megalkulni az itteni nemzetiségekkel, mert akkor felbátorodnak, és még többet fognak kérni. Hát ehhez az állásponthoz csak egy győztes világháború hiányzott. Tudod, ha megnyerjük a világháborút, akkor nincs miről beszélni, tudod, nincs is miről tárgyalni, csak hát épp ellenkezőleg lett. Tudod, ha az a csapat nyeri a világháborút, akkor máshogy néznének ki a tárgyalások is. És ebben is különbség volt kettő között, mert Károlyi Mihály, aki egy nagyon nagy utat járt be, tehát ő egy... A Károlyi Mihály, hogy a magyar történelmi emlékezetbe a földosztó vörös grófként volt be, aki majd 1919-ben köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást. És testvére Gyula pedig reakciós volt, már onnan nézve. Tehát a testvére Gyula pedig éppen, hogy a politikai ellenlábasa, és minden tekintetben, a családon belül, és a nemzeten belül, és a történelmi emlékezeten belül, és az ellenpólusa, ellenpontja volt Károlyi Mihálynak. Hát ez magyarázza részben a Károlyi Mihállyal, részben hogy a feleségével, Andrássy Katinkával, a Bolsi Katával szemben indulatokat, mert ők arisztokratáként az ország leggazdagabb földbirtokosait képviselve, leggazdagabb családjaiból érkezve lettek baloldaliak. És például az a történelmi legenda, hogy Károlyi csak az adósságait osztotta szét Kápolnán, mert az adósság terhelte azokat a földeket, ez nem igaz, mert Károlyi Mihály a világháborúból profitált. Ahogy minden nagybirtokos profitált, hiszen a háború az fölvitte a mezőgazdasági cikkeknek az árát, mindent el tudott egyébként adni, törlesztette az adósságait. Úgyhogy ez nem igaz, de az ellenérzéseket ez magyarázza, mert minden ilyen bűnbakkal szembeni ellenérzések akkor a legerősebbek, hogyha valaki tőlünk, vagy ha valaki úgymond osztályárulóvá válik ebből a szempontból. És Nagyon tanulságos szerintem a Károly Mihálynak a Hitillúziók nélkül című visszaemlékezése, abban van egy nagyon jó mondat. Azt írja, hogy az arisztokrácia egyetlen hazája az arisztokrácia. Ami nagyon jó. És egyébként mindenféle arisztokráciára szerintem vonatkozik. Történelmi korszakoktól függetlenül, tehát amikor van, úgymond, vannak úgymond a nemzeti oligarchák, akik hogy-hogy nem, Romániában jegyeztetik be a vállalkozásaikat, mert ott kevesebbet kell adózni, meg szlovák rendszámú autókkal mászkálnak, akkor itt ugyanez van benne. Nehogy már te akard definiálni, hogy mit jelent a nemzethez tartozni. Az Orbán Viktor és ő hiddel jobban tudják. Hát az, tehát Károly milyen nagyon nagyot ott jár be, mert ő végül a földosztó vörös gróf lett, de ő egy ilyen bajkeverő bulvárhős volt. Hát azt mondanám, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy Stoll András, de valami ahhoz hasonlószerű figura volt. Koras Stoll András? Akinek a nőgyeiről írtak, az autóbalesetéről írtak, a drága költéséről írtak, és fokozatosan a Károly Mihály szerintem először egy ilyen kvázi az arisztokrácia pukasztásából kezdte el fölvállalni ezt a szerepet. Harry Herceg. Hogy a baloldallal kezd el szimpatizálni, és végül tényleg azonosulni kezdett azzal az ügyével, amit ő először egy ilyen arisztokrácia pukkasztásként elkezdett képviselni. Hogy az általános választójogok, a népjogoknak a képviselő. Hát mi választja el a hóbortot az attitűdtől és az identitástól? Talán csak egy világháború. Amiben valóban nagy elmozdulást jelentett, valóban komolyan elkezdte képviselni ezt az ügyet, mert nagyon sokaknak tűnt úgy, hogy a világháború bemutatta azt, hogy ami addig volt, annak vége valami másnak kell egyébként következnie. És itt a világháború előtt már egyébként Károlyi, megint csak hallgatva az ő baloldali polgárradikális körére, elkezdte képviselni azt a nézetet, hogy az antant hatalmak mellé kell közeledni. Tehát például ugye Franciaországgal, Párizsgal, Szentpétervárral kell keresni egyébként a kapcsolatot, hogy a nagyon egyoldalú német orientáció, az katasztrófába viheti az országot. Amiről egyébként Tisza István úgy gondolta, tehát Tisza István még 1918 elén is úgy gondolta, hogy egy levelében írta, hogy kedves barátom, Németország egyőzhetetlen. Tehát a Tisza körüli elit valóban hozzákötötte magát a német győzelemhez. És Németországnak a veresége el is söpörte ezt az elitet, és hát Tisza Istvánnal is végeztek, hogy az őszirózsás forradalomnak a napján. Azok a katonák, akik a frontról hazérkezve ugye dühösek voltak, fegyveresek voltak, és komoly közbiztonsági problémát jelentettek, és akkor itt talán ki kéne térni arra a toposzra, hogy Károly Mihálynak a kormánya, amelyet a forradalom hatalomba emelt, hogy az leszerelte volna a hadsereget. Hogy itt igazából nem volt már egy leszerelni való hadsereg. Itt Révész Tamásnak, egy nagyon kiváló hadtörténésznek a Nem akartak többé katonát látni című könyvét hadd ajánljam, ami pont azt mutatja be, hogy valójában már hogyan esett szét az a hadsereg 1918. szeptemberére, októberére. De hát meg lehetett volna szervezni. Tehát amikor látszott az, hogy az országnak a területi szuverenitása összeomlott, hogy Magyarországra akármilyen békét rá lehet oktrojálni, mert nem tudja megvédeni önmagát, tulajdonképpen az is a értelmezhetjük úgy, és természetesen ez a magyar történelmi tudat, hogy Trianon, és még helytálló is, hogy Trianon súlyosan sérelmes és igazságtalan rendezés volt Magyarországnak nézve. Nem etnikai határokat húztak, nem etnikai alapon, pedig pont az etnikai elvek alapján, elvekre hivatkozva rendezték a határokat, de nem etnikai alapon rendezték, hanem módszeresen megbüntették Magyarországot, és pedig a legjobban. Hát jobban megbüntették Magyarországot, mint akár Németországot, akár Ausztriát, de akár dönthettek volna úgy is, hogy Szegedet is megkapják a románok. A románok a Tiszánál akarták a határt. A románok azért verték az asztalt Párizsban, hogy a Tiszánál legyen a határ, aztán hát nem ott lett. Tehát tulajdonképpen akár a Tiszánál is lehetett volna, és ha odahúzták volna a Trianon palotában a határt, Magyarországnak akkor sem lett volna más lehetősége, mint aláírni, mint elfogadni az elfogadhatatlant. Tehát valójában nem mi döntöttünk a saját sorsunkról, hanem azok a hatalmak, az Antant és a kis Antant, akik Magyarországot meg akarták büntetni. Károlyék kezdetben egy nagyon naív pacifista politikát képviseltek, de bíztak az Antant jó indulatában, és az, hogy az Antant részéről méltányolják azt, hogy itt egy nyugatos, progresszív demokrata kormány került hatalomra. Ezért küldik Svájcba követként a Bédvis Merózsát, aki egy feminista politikus volt. Hiszen mi más mutathatta volna meg az új kormánynak a progresszivitását, mint hogy egy női követet nevez ki. Csak hát a reálpolitikai szempontból nem számított, hogy most egy progresszív vagy reakciós kormány. Románok nem hatottak meg ettől. Igen, és aztán Károlyék fokozatosan belátták, hogy ez a naiv pacifizmus, és jóval se visz. Tehát például a területvédő kampányt a Károlyék kezdik el, a híres Nem-nem soha plakátot a Károlyék nyomatták ki, és ha megnézzük azt a Nem-nem soha plakátot, amit a Jeges Ernő tervezett, ott nem a mai trianoni Magyarország van rajta, hanem hogy a Károlyék elképzelték, hogy miképpen akarják megcsonkítani Magyarországot. És az hogy nézett ki? Alul lőtték, vagy hát fölül? Hát kicsivel több, mint fönt, tehát Kárpátalja még Magyarországhoz. Ők se tudták még elképzelni azt a rendezést, ami aztán megvalósult. És például ugye Linder Billát leváltják nagyon hamar, Bartó Albert sikeresen próbál meg hadsereget szervezni, és ez a hadseregszervezés ez teljes kudarcot vall még decemberben. Megbuktatják a katonatanácsok Pogány József vezetésével, és igazából a sikeres hadseregszervezést azt majd csak a tanácsköztársaság tudja elindítani a Vörös Hadsereggel, amely teljesen más típusú hadseregszervezés lesz, mert ott ő szakszervezeti alapon, ugye a munkások mennek el harcolni részben profi vezetés alatt, és egyébként mindent megígérnek a tanácsköztársaság idején, tehát magas zsoldot fizetnek, a proletár feleségek, a proletár katonáknak a feleségei a lakáshivatalból elsőként jutnak egyébként lakáshoz, kivételezettek a szocializált zserbócukrászdában, tehát mindent megígérnek. Így rakják össze azt a Vörös Hadsereget, amely azért sikeres offenzívát hajt végre a Felvidéken. Igen, tehát ez igazából a 20. századi magyar történelem, vagy akár mondjuk így az elmúlt évszázadokból mondjuk a Görgei tavaszi hadjárata mellett az egyik nagy siker. Hát ez egy súlyos ellentmondás, hogy a Vörös Hadsereg, amelyik az országnak ugye az elveszejtésére tör, az amelyik nem veszi tudomásul azokat a feltételeket, azokat a határokat, és illetve vissza is foglal azokból a területekből jókora területeket, amelyeket a Trianon palotában meghatároztak a nagyhatalmak, és amelyeket az a Horthy uralma, a Horthy Miklós által küldött küldöttség meg aláír. Tehát Kumbéla nem vette tudomásul, Horthy meg jóváírta. Ehhez képest a történelmi tudatban ez úgy él, hogy Kumbéla volt, aki elveszejtette, tulajdonképpen kicsit Kumbéláért is kaptuk, és Horthy volt az, aki meg azt mondta, hogy nem soha, aki valójában aláírta. Igen, tehát Károly Mihály a Szatmári beszédében 1919. Ugye, február végén, március elején elmondja, hogy ő sose fog aláírni egy ilyen békét, mint amilyen később lett, és Károly nem is írta alá. A Vörös Hadsereg volt az egyetlen, amely fegyveresen szembeszállt a kisantant erőkkel, nem Horthy Miklós nemzeti hadserege, és mégis a történelmi tudatban úgy él, hogy itt, mint hogyha Horthy Miklós buktatta volna meg a tanácsköztársaságot. Hol járunk? Horthy? És akkor ha már a Tisza István és Károly Mihály párbajával foglalkoztunk, amely a régi Magyarországról és az új Magyarország víziójáról szólt, akkor itt 1918-1919-en végigszágódva meg is érkeztünk Horthy Miklós személyhez, és az a sajátos, hogy a történelmi emlékezetben Horthy Miklósnak a van kihívója, akkor azt ugye Kádár János személyben találhatjuk meg. Tehát itt már nem egykori riválisokról, politikai riválisokról van szó, mint Széchenyi István és Kossuth Lajos esetében, vagy mint Károly Mihály és Tisza István esetében. Ők nem párbajoztak. De a Horthyt úgy váltja a Szálasi meg a Rákosi, hogy a Kádár 56-ban kerül elő, tehát nem ilyen közvetlen az érdekes, hogy a Rákosival a Szálasi áll szemben a történelmi emlékezetben, a Horthyval meg a Kádár. Tehát a Horthy és a Kádár, ők tudták konszolidálni a rendszereiket. A Rákosi meg a Szálasi esetében ilyesmiről szó sem lehetett. Ideológiailag sem, meg úgy gondolom, hogy a személyiségükből fakadóan sem. És röviden kitérhetünk itt mondjuk a Rákosi, Mátyás, Szálasi, Ferenc. Uh-huh. Korábban ez Na például, Robi, neked melyik a választásod? Hát a Rákosi és a Szálasi között, ha muszáj választani, tehát mögöttem áll egy fegyveres katona, és azt mondja, hogy válaszok a kettő közül, mert agyon leszek lőve, akkor én a Rákosi és a Szálasi közül azért a Rákosit választom inkább. Én vagy inkább úgy mondom, hogy a halállal szemben, vagy az agyonlövetésemmel szemben választom a Rákosit, Robi, a Szálasi. Melyikük a valószínűbb, hogy küldte azt a katonát? Ha a katona nem árulja el, hogy Rákosi küldte, vagy Szálasi, nem, hát, de jól kell válaszolnod, tehát nem a szíved szerint kell válaszolni, hogy hát akkor inkább Rákosi végül is. De tudod, katona, ha nincs, ha nem tartozik hozzá katona, és nem tartozik hozzá a lelövetésnek a fenyegetése, akkor miért is választanék Rákosi és Szálasi között? Igen, nem így értettem a kérdést, hanem a katona megmondja, hogy engem vagy Szálasi küldött, vagy Rákosi. Hát nyilván, ha a Rákosi de, küldte... Az, én úgy gondolnám, hogy akkor őt a Szálasi küldte. De nyilván akárki is küldte, ha azt kell mondani, aki küldte. Különben le leszek lőve. De ki kell találnod, hogy vajon ki küldött neked egy katonát ilyen, ilyen kvíz műsorra. A két rendszer között lényeges különbség, hogy a Szálasi rövid életű rendszerében rendszernek se lehet igazán tekinteni azt a nettó terrort, ami a nyilas uralom volt. Ott gyakorlatilag nem is volt más történés. Mintsem, hogy fegyvereseket küldenek érted, és elfognak, és a Dunába lőnek, esetleg elindítanak Kőszeg felé, hogy ott építsenek védőállásokat, hogy Magyarország határán védjék a harmadik birodalmat. Na itt azért az is különös, hogy az elmúlt években, mióta előkerült Szálasinak a naplója, történészek felülvizsgálták Szálasinak a szerepét, és bizony, hú, ez rohadt kellemetlen ügy. Rohadt kellemetlen még beszélni is róla, de bebizonyosodott, hogy Szálasi nem adott parancsot gyilkosságokra. Az világos, hogy abból az ideológiából, aminek ő a vezér alakja volt, ez következett. Az világos, hogy ezek között a háborús körülmények között, német megszállás alatt ez következett. Az is világos, hogy Szálasi tudhatott arról, hogy ez zajlik. De bebizonyosodott, hogy a Szálasit közvetlen felelősség nem terheli azokért a gyilkosságokért, amik lezajlottak. Ez annyira zavarba ejtő, hogy éveken keresztül a magyar történész társadalom is hát így a cipőfűzőjét nézte és hallgatott és hümmögött, és nem is nagyon lehetett szóba hozni a dolgot, de hát a helyzet az, hogy kimerítő bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Szálasit fel lehet menteni a gyilkosságok közvetlen felelőssége alól. Na majd előveszem a naplót, én nem olvastam, gondolom Kassai László adta ki és jegyzetelte. Nyilvánvaló, hogy Szálasi rémuralma, meg Szálasi ideológiája, meg a hungarizmus, meg Szálasinak a szerepe, meg az országnak a kiszolgáltatása, illetve az ország vagyonának és javainak a kiszolgáltatása Németországnak messze menőkig kimeríti a hazaárulás fogalmát. De hogy a gyilkosságokért közvetlen felelősség, mint kvázi parancsba adott gyilkosságokért nem terheli Szálasit, ez bebizonyosodott. A Szálasi az nettó eszelős volt, és ugye az egész Szálasi féle rémuralomban szerintem nevezhetjük így. Ugye az a sajátos tényleg, hogy még nyomják a testvérek jövünk plakátokat, amikor ők már valójában tényleg menekülnek. És a Szálasi féle időszakban másról, mint terrorról, mint rémuralomról nem is beszélhetünk, és akkor ehhez képest itt valóban én is azt mondom, hogy azért Rákosi Mátyásnak a rendszere azért más nem mondjak, a magyar történelemben egyszer volt egy komoly kísérlet arra, hogy valahogy igazán nagyon erőltetetten, de valahogy a mobilitást megteremtsék, és felforgassák a magyar társadalmat, és hogy felszabadítsák a népi energiákat, és ez konkrétan azt jelenti például, hogy Sós Imre az egy libapásztor volt, aki Mezitláb jelent meg a színművészeti főiskolában, és lett a rendszernek egyik sztárszínésze, aki eljátszhatta Ludas Matyit. Tehát annyira elkezdték nyomni a népi tehetségeket, hogy itt valóban komoly kísérlet történt az elitváltásra. És ezt mindenképpen mondjuk a rendszer javára írnám, és még mellé téve azt, hogy nagyon sok még a pályát 1900-es években kezdő a galléjkörhöz korábban tartozó mondjuk egy műszaki, vagy éppen orvos értelmiségi jutott pozícióba. És mondjuk a védőoltásoknak a bevezetése, az egészségügy, amelynek építésére tettek egyébként hogy komoly kísérletet, vagy legalábbis még a Horthy rendszerhez képest is szintet léptek, ahol valóban szintén volt egyfajta fejlődés. Tehát a Rákosi rendszerben számos olyan modernizációs intézkedés történt, ami miatt nem kérdés, hogy itt mondjuk a Rákosi Mátyásnak a rendszerét kéne választani Szálasival szemben, és azt hiszem mondjuk a becsületnapi, idézőjelben a becsületnap, kitörést ünneplők kivételével nem is lehet valakinek más választása a kettő között. Nekem két dolog megütötte itt a fülemet. A mai modern tömegkommunikációnak az árnyékában vagy tükrében halva ezeket a történéseket. Az egyik az a védőoltások bevezetése, hogy akkoriban egy ilyen antivaxer blogger vajon mit adhatott elő. Tehát, hogy mik voltak a konteók akkor az ország jövőjének megmentése és a gyerekek életének a megmentésével szemben, hogy, mert mikrocsipet nem mondhattak, hogy az van az oltásban, mert még nem találták föl. Hát valamit ki kellett találni, hogy ciánoznak. Hát én a 19. század eléről tudom azt, hogy a pápa kinyilatkoztatta, hogy aki, ugye amikor a fekete himlő elleni oltást bevezették, akkor az volt az állítása a Vatikánnak, hogy aki védőoltást kap, az nem üdvözülhet. Bravo. A másik viszont a plakát, tehát már kétszer is említetted, nem is tudom, a 20-as évek elején lehet, meg a 44-45 körüli érában, hogy már nyomták a plakátokat, meg hogy plakátkampány. Hogy tudod, abban az időben talán a rádió az egyetlen, amihez mindenki hasonlóan hozzáfér, bár nem tudom, hogy ez milyen anyagi korlát megugrását igényelte egy családnál. A 30-as évektől számít a rádió. 1918-19-ben például minden kommunikáció, ugye a plakátokon keresztül történt. Tehát ez egy legitim tömegkommunikációs eszköz akkor, ami mindenkihez eljut, telenyomjuk az utcát, ugye, ami plakátát kiragasztjuk, az a bátor intézményi, hogy mondjam, a hatalom által kiplakátolt, mert hogy nem lövik le, aki ott ragasztgat, az ellenzéki, meg a szórólap, tudod, a röplap, amit így szétszórnak, aztán elszaladnak, nehogy valaki lássa, hogy ki volt. És ma, amikor most már nem tudom hány éve plakát kampányokkal magunk körül éljük az életünket, az az érzésem, hogy de hát ez egy 20. századi legitim tömegkommunikációs eszköz. Itt az internet, itt a tévé. Tényleg mindenkinek van rádiója, ott van a nyomtatott sajtó, ott van az SMS, ott van a nem tudom mi, csak hogy akkor nem néz neki úgy Budapest, vagy akármilyen másik európai város, ahol egy politikai kommunikátor ugyanezzel az eszközzel él, mint egy 20. századi város. Ugye berendezzük egy díszletként, egy színdarab díszleteként, hogy emlékeztessen is a város a sok plakát miatt arra, hogy ez egy 20. századi helyzet, amiben vagyunk, itt most már mindjárt kitörhet, ha mindjárt bármi, és ezért is kell, hogy plakát legyen, és azt persze a plakátnak minél kevesebb színből kell állni, ahogy az ilyen szitával nyomott, tudod, igazi propagandista kinézethez hasonlítson, ne legyen túl modern, mert mi itt 1945-öket akarunk megidézni az ahhoz kapcsolódó félelemnek a mértékével, mert az érzelmekkel sakkozunk. Ugye, hogyha 1919-ben megnézzük a tanácsköztárságnak a plakátkampányait, például ugye a Vörös Katonák Előre plakátsorozatot, amit ugye az Ujc Béla készített, akkor a kor legjobb avantgárd művészileg az pazar egyébként. Zseniális. Tehát ez az egész tényleges szociál, legalábbis így a 2D nyomásban meg plakátokban ugye kulturálisan ez jelentette 1918 őszének, és aztán 1919 tavaszának a jelentőségét, hogy azért Tisza István rendszerében valóban a konzervatív művészek élveztek privilégiumot. Tehát még Babits Mihályt se választották be a Petőfi Társaság tagjai közé 1915-ben, hanem a jelöltek közül a legkevesebb szavazatot kapta, és mondjuk Kerényi, nem a Kerstok Károly, ugye, és más művészek, modernista művészeknek szintén semmilyen pozíciója nem volt. Nem beszélve az igazán avantgárd alkotókról. Tisza Istvánnak a kedvenc költője Szabolcska Mihály volt, akit ma már csak a Karinthy Frigyes-kori jelvő ismerünk. És amikor az elittel együtt bukott az ő művész elitje is, bevonultak, ugye megkapták a pozíciójukat ezek a részben modernista, részben avantgárd művészek, és többek között ők rajzolták a plakátokat. Az az érdekes, hogy ezek a plakátok mennyire működtek, mert az értelmiség imádja ezeket. Lenyűgözőek még most jön is, hogy az Ujc Bélának a Vörös Katonák Előre plakátja, és más, a Bíró Mihály plakátok. Ugyanakkor viszont a korabeli beszámolók szerint azok a prolik, akiket meg akart ezt szólítani, hát nem értették, hogy mik ezek a szögletes figurák. Nem tudták értelmezni. Kicsit úgy jártak ezzel. Még nem épült fel az abstrakciós készség az agyban. Mindent beleláttak, mint az OTP logójába, hogy ez fölnézetből egy úriember, aki... És az egész ugye bolsevik propaganda művészetnek, hát ez a kifutása, hogy például a Lenin időszakban, mondjuk így, vagy akkor a Sztálin időszakban, ugye Eisenstein a Patyomkin páncélos készíti a sztrájkot, tehát fantasztikus filmeket, amikről kiderül, hogy az értelmiség imádja azokat, de akiket meg kéne szólítani, azokat nem. És ebből a nagyon avantgárd bolsevik propaganda művészetből lesz majd a szociálnak nevezett, ugye kinyílott a pitypang, megírom típusú, nagyon leegyszerűsítő, nagyon bugyuta propaganda művészet, majd a Sztálin Szovjetunióban, meg hát Rákosi Mátyásnak a Magyarországon. De a politikai kommunikáció is bejárja ezt az ívet, hogy először megvannak ezek a körmönfont elit dolgok, a Napok romjai egyik kedvenc filmemben, a Angliában a 30-as évek derekán beszélgetnek, és még latolgatják a nácikkal való együttműködést angol arisztokraták. És tudod, oda hívják az Anthony Hopkinst, aki csak egy koszos lakály, nem lakály, hanem komornyik, de hát nekik a komornyik is koszos, hogy tudod, az egyik azért, hogy prezentálja, hogy hát íme, értük dolgozunk, és akkor tudod, így felkérdezik, hogy olvasta-e ezt és ezt a friss politikai beszédet, és akkor ő kimenti magát, hogy ez nem az ő dolga, ne ő itt rendkívül elfoglalt a házvezetéssel, és megalázzák a csávót abban, hogy ő nem kompetens a saját életével kapcsolatban dönteni. De miért is mondtam ezt? Hogy a politikai kommunikációt mennyire értem. Ja, hogy hát az is a végén leegyszerűsödik, de hogy tudod, ez egy arisztokrata hóbort, most már a hóbort szó maradjunk rajta ebben az adásban, mert ehhez felkészültség és állandó figyelem és műveltség kell, és aztán utána ezt kiengedjük majd a tömegkommunikációba, de még mindig egészen művelt és az újságírók nyelvén és a nem tudom, a beszédírók nyelvén zajlik, majd a végén tényleg eljut odáig, hogy piros a rózsa, meg nyílik a pitypan, meg akármi, és a végén így a fejükhöz csapkodnak, meg közben 80 év telt el, meg 100, hogy hát eleve ennyit kellett volna mondani, hogy jönnek a migráncsok, meg hogy elveszik a munkát. És akkor hamarosan ott tartunk, hogy Kádár János vagy Horthy Miklós, a 20. század nagy magyar dilemmája, amit Orbán Viktor is föltehetett magának, mint kérdés, de miért kéne választania a kettő közül, ha választhatja mindkettőt? Ha ötvözheti önmagában mindkettőt, és ha mindkettő örökségre hivatkozva lehet azok törekvésének, hagyatékának őrzője, beteljesítője. Miért csak a Váci utcát, és vagy csak a Dorottya utcát birtokoljam a Kapitaliban, ha akkor kettő foghatom együtt az egész, a legnagyobb bevétel. Foghatom az egész társasjátékot, és zsebrevághatom. Ugye mit jelentett Kádár János a baloldalnak, és mit jelentett Horthy Miklós a jobboldalnak, ami miatt sokáig ezek különböző oldalakhoz kötődő, és mondjuk így a retorika szintjén még mai napig egy oldalakhoz kötődő történelmi szereplők, akiknek nagyon vitatott ugye az öröksége, és ennek köszönhető az, hogy se Horthy Miklósnak, se Kádár Jánosnak ugye nincsen szobra Magyarországon. Ugye korábban Tisza Istvánnak is volt, 1935-ben avatták, aztán azt ugye lebontották 1945-ben, Károly Mihálynak lett szobra a Kossuth téren, majd azt eltávolították 2013-ban, és 2014-ben visszajezték Tisza István szobrát. Tehát a Károly-Tisza szoborháború zajlik ugye a Kossuth téren. Igen, de a hazatérés templomában ott van Horthy szobra. Ami megint egy ilyen magyaros reformátusok, ma a magyaros egyház. A szoborállítás háború az a gyakorlatilag a polgár proxy háború. Igen. A szimbolikus térben zajlik a küzdelem, a másiknak a kiszorítása. És ott ugye a Szabadság tér mellett állították fel azt a szobrot, ugye nem közterület, hanem hát magánterület. Van ott egy Horthy Miklós szobor, de a nyilvános térben még az Orbánék se mertek egyelőre ugye Horthy szobrot állítani. A Dúró Dóra irodájában avattak egyet, nem? Ilyen, hát ahányan befértek. De azt hiszem, tudnák, hogy amennyiben egy Horthy szobrot avatnának, akkor ugye Benjamin Netanyahu, bármekkora szövetséges és nagy barát, azért annak ilyen komoly következményei lennének. Horthy Miklós szerepe miatt a holokauszban, mert ez is a Horthy vitához tartozik. Ugye Horthy na igen, azért mondják, az a Horthy hívők azt mondják, hogy megmentette a zsidóságot. A Horthy bírálói meg azt mondják, hogy feláldozta a zsidóságot. A vidékit. Igen, a igen. Vidék és a fővárosi zsidóság van itt. Igen, és azt hiszem, hogy mindkét kijelentés túlzás. És zsidósággal lehet egyszerűsíteni, és akkor ez már egy vidék-urbánus ellentétbe egyszerűsödik. Szerintem itt az a kérdés, hogy amennyiben elfogadjuk bármelyiket, abból következik a másik. Tehát amennyiben elfogadjuk, hogy Horthy egy személyben dönt, vagy egy személyben hatással lehet valamire, amennyiben elfogadjuk azt, hogy Horthy saját maga ugye leállította a fővárosi zsidóknak deportálását, akkor a vidékieket halálra ítélte, hiszen akkor nem lépett ő közbe kormányzóként. Igen, de hogyha Horthy közbelép, hogyha Horthy megkísérli a kiugrást korábban, sikeresebben, az egy nagyon elbénázott és nagyon elhalogatott a bőven túl, a már minden haladékon túl végrehajtott kiugrás volt. Tehát béna is volt, meg késő is volt. De ha jókor jól hajtja végre, nem Magyarország korábbi, sokkal korábbi megszállása lett volna a következménye, fél évvel, egy évvel, és a holokausztnak a sokkal hatékonyabb megvalósulása lett volna a következménye. Tehát, hogyha Horthy az ország megszállását már 44 előtt, vagy 44 nyara előtt jóval kockáztatja, azzal tulajdonképpen a magyarországi zsidóságnak a védelmét mondja fel. Hiszen a holokauszt Magyarország megszállása után vált olyan tömegessé, korábban is zajlott, de nem olyan módon, nem olyan mértékben, mint azt követően. Tehát, hogy ilyen értelemben Horthy azzal, hogy együtt működött a harmadik birodalommal, azzal, hogy szövetségben működött a harmadik birodalommal, nem a lehetőség szerint legmesszebb halasztotta Magyarország megszállását, és a holokausznak az olyan tömegessé válását, amilyen 44 nyara után lett. Csak nem ez a szempont lebegett közben a szem előtt, hogy tudnám több ember életét meg. Nem, de a történész az, amikor utólag megvonja a mérlegét egy történelmi szereplőnek, ott nem csak a szándék, hanem a hatás igenis számít. A hatás. Igen, a jó marxisták azt mondják, hogy a szubjektív és az objektív szempontokat ugye meg kell különböztetni. Ezek releváns feltevések, és ebből a szempontból tényleg azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk. Lehetséges, de amennyiben a történelmi szituációt nézzük, akkor valóban tényleg az történt, hogy a fővárosi zsidóknak a deportálása és aznak leállítása akkor következik el, amikor megtörténik a normandiai partraszállás, és egyértelművé válik, hogy Németország elveszíti már ezt a háborút. És ebben a helyzetben, ugye itt mert már olvasat kérdése, hogy itt akkor Horthy beijedt-e vagy sem a későbbi ugye, következményektől, ami mondjuk lehet az, hogy egy törvényszék elé citálják. De hogyha, ha viszont jól hajtottuk volna végre a kiugrást, vagy létrehoztunk volna egy akár Bethlen, akár Teleki létrehozott volna egy emigráns magyar kormányt. Lehetséges, hogy Trianon revíziója a második világháborút követő rendezések során napirendre kerülhetett volna így, hogy utolsó csatlósokként egy béna kiugrási kísérlettel gyakorlatilag az ország teljes erejét kiszolgáltattuk a harmadik birodalomnak, így ez föl sem vetődött. Igen, ugye Molotov, mint szovjet külügyminiszter 1941 júniusában még akkor tett egy ajánlatot, utalt arra, hogy Magyarország egy leendő rendezés esetén ugye számíthatna a Szovjetunió indulatára, amelyben kimarad ebből az egész konfliktusból, és aztán emellé kell tenni, hogy később Vorosilov mondta azt a párizsi békekonferenciára, ugye már az 1947-es békeszerződés aláírás előtt vagyunk, tehát az azt tárgyaló párizsi békekonferenciára utazó magyar küldöttségnek, hogy senki se támogat minket, úgyhogy ne is reménykedjünk egyébként semmiben se. Hogyha neked választanod kell a lelövetés fenyegetése mellett választanod kell Horthy és Kádár között, akkor te hogy választasz? Nekem a lelövetés fenyegetése se kell, ehhez én Kádár Jánost választom, úgyhogy minden gyalázatos szerepvállásával, amit 1956 után tett. Itt a történelmi szituáció az, hogy ki milyen körülmények között, kinek mekkora mozgástere, azt szerintem nagyon fontos, és a Kádár Ján elvállalta azt a gyalázatos szerepet, de ugyanakkor viszont abból a gyalázatos szerepből mégis valahogy kihozta a legtöbbet történelmileg. És ha most akkor nézzük, és tényleg a csirkefarhát árát vizsgáljuk, akkor igen, kihozta a legtöbbet. De ha ma, 30 évvel a rendszerváltás után nézzük, hogy mivé vált a magyarság Kádár kezei közt, ugyanígy gondolod el? Itt már, és itt ez ebből a szempontból ugye itt a Kossuth Deák analógiát lehet szembejezni, hogy ami akkor jó volt, az lehet, hogy hosszabb távon rossz. Uh-huh. Amennyiben azt nézzük, hogy csak a dualizmus korához hasonlítható az a két évtizednyi konjunktúra, gazdasági fejlődés, jóléti életszínvonal emelkedés, kulturális emelkedés is, hiszen a könyvtárakat nézzük, a kultúrállapotát, az értelmiség megbecsültségét, az szinte példátlan, ami a Kádár rendszerben történt. Ugyanakkor viszont ez a béke valahol, legalábbis az erkölcsök szintjén ez a rothadás békéje volt valahol, az álladás és a penészedésnek a békéje, ami... Ha nincs Kádár, akkor a mi 56-unk legkésőbb 89-ben győz. És akkor mi egy győztes szabadságmozgalom után foglalunk országot újra. És most alig, ha itt tartanánk, alig, ha lennénk bűnrészesek a magunk elnyomatásában. Én ebben a Kádárnak a bűneit elévülhetetlennek, és jóvá tehetetlennek látom. És igenis kérem a lelövetés fenyegetését a választáshoz, és Horthy Miklóst választom, és ide a Tűzoltó utcaiak parancsnokának, Angyal Istvánnak a szavait idézném fel. Az árulók között utolsó a sorban Kádár János. Bűnei ezerszer nagyobbak, mint minden elődjének. Nemzetirtás, hazaárulás, gyávaság. A halottak nevében, a magyar és orosz nép halottai nevében egyaránt vádoljuk és vonjuk felelősségre őt és gazdáit. A szovjet kormány felelős vezetőit fogalmaz. Angyal István, a Tűzoltó utcaiak parancsnoka és az 56-os mártír. Itt már tulajdonképpen a halál biztos tudatában mondta ezeket a szavakat.